Roczni maturzyści mogą wybierać tematy matur, to ją jasny piorun trafi, a tak powiedział pan redaktor, pozdrawiam go bardzo serdecznie. Przedmioty mogą wybierać, nie tematy matur. Pozdrawiam, dobrego dnia. No chciałem dobrze. No to w takim razie niech wybierają przedmioty, a tematy niech sobie wyśnią. 8 minęła, poranna audycja, zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, to czwartek, 7 lutego. Pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Przeciwko gazociągowi Nord Stream 2 może zagłosować Francja, donosi niemiecka prasa. Prokuratorzy przesłuchują zatrzymanych wczoraj przez CBA podejrzanych w sprawie stołecznej reprywatyzacji. Brytyjska premier w Brukseli będzie przekonywać do zmian w umowie brexitowej. Francja zagłosuje przeciwko Nord Stream 2, dowiaduje się z Süddeutsche Zeitung. Nie chcemy zwiększać zależności Unii Europejskiej od Rosji, a przy tym szkodzić interesom państw unijnych, takich jak Polska i Słowacja. Cytuję informatora z Paryża, niemiecki dziennik. Na razie informacji tej nie potwierdziły ani władze w Paryżu, ani w Berlinie. Jutro ambasadorowie krajów Unii mają rozmawiać w Brukseli o propozycji znowelizowania unijnej dyrektywy gazowej dotyczącej Nord Stream 2. Według źródeł unijnych nowelizacja ta zakłada, że gazociąg zostanie objęty unijnymi przepisami, co miałoby być korzystne dla przeciwników tego projektu. Eurodeputowany SLD Bogusław Liberacki mówił w Trójce, że scenariusz zakładający kłopoty z funkcjonowaniem gazociągu jest prawdopodobny. Chociaż z drugiej strony parcie Niemiec na dokonanie tego dzieła przy poparciu oczywiście Rosji i kilku ponadnarodowych wielkich korporacji, które są zainteresowane, każe nam tutaj zachować daleko posuniętą ostrożność. Jacek Sariusz-Wolski mówił z kolei, że na decyzję Unii wpływ mogą mieć amerykańskie sankcje. Same przedsiębiorstwa mogą uznać, że ryzyko biznesowe jest tak duże. Już jedno z nich powiedziało, że gdyby Amerykanie stosowali sankcje, to oni się wycofują, bo oni takiego ryzyka biznesowego nie podejmą. Nord Stream 2 ma połączyć Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie. Budowie rurociągu sprzeciwiają się m.in. Polska, Ukraina i kraje bałtyckie. Minister Sprawiedliwości zapowiada, że będą kolejne zatrzymania i kolejne wnioski o areszt w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Zbigniew Ziobro mówił w TVP Info, że śledztwa dotyczące tej sprawy są bardzo skomplikowane, bo przestępczy proceder trwał przez kilka lat. Afera reprywatyzacyjna w Warszawie będzie miała kolejne odsłony, mówił Ziobro. Niektóre z tych śledztw mają skomplikowaną naturę, wymagają też pomocy międzynarodowych, skomplikowanych działań też biegłych i niestety to będzie jeszcze trwało. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało wczoraj kolejnych 5 osób w związku z przestępstwami związanymi z reprywatyzacją 3 nieruchomości położonych w prestiżowych miejscach Warszawy. Są wśród nich handlarz roszczeniami oraz urzędnicy stołecznego ratusza. Brytyjska premier jedzie do Brukseli. Theresa May będzie rozmawiać z szefami Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. W obliczu buntu parlamentu i części własnej partii stara się uzyskać ustępstwa wspólnoty w sprawie tzw. irlandzkiego bezpiecznika. Przesłanie premier May na dziś? Czytamy o nim w mailu rozesłanym dziennikarzom przez Downing Street. Rząd mówi tak. Po pierwsze, musimy mieć gwarancję, że bezpiecznik nie stanie się dla nas pułapką. To prawda, poprzednia umowa była efektem żmudnej pracy i dobrej woli po obu stronach, a uzyskanie zmian nie będzie łatwe, ale jak przekonuje gabinet Theresy May, parlament dał jasny sygnał, że potrzebna jest modyfikacja. Dokument informuje, że rząd rozważa właśnie szereg rozwiązań alternatywnych dla bezpiecznika i że chce jak najszybciej pracować nad nimi z Unią. Ale jak na razie Unia wysyła jednoznaczne sygnały. Umowa i tak jest już kompromisem uzgodnionym przez 28 krajów, w tym Zjednoczone Królestwo, i tego kompromisu się trzymamy. Mówił wczoraj szef rządu Republiki Irlandii, Leo Varadkar, a premier May musi balansować. Z jednej strony przekonać Unię do zmiany stanowiska, z drugiej sprawić, by było to do zaakceptowania dla jej podzielonej partii. No i wreszcie jest trzecia strona, północnoirlandzkie DUP, które usunięcie lub poważną modyfikację bezpiecznika uznaje za swoją podstawową czerwoną linię. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tymczasem lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy deklaruje gotowość do poparcia umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii w razie wprowadzenia 5 zmian w porozumieniu, m.in. zagwarantowania formy unii celnej ze wspólnotą. Jeremy Corbyn pisze o tym w liście do premier opublikowanym w nocy tuż przed podróżą premier do Brukseli. Dotychczas Corbyn stanowczo wykluczał poparcie porozumienia wynegocjowanego przez Theresa May. Rosja przygotowuje się do wojny, tak twierdzi rosyjski portal informacyjny Rambler.ru. Powołuje się na analizę szwedzkiego Instytutu Badań nad Obronnością i Bezpieczeństwem, z której wynika, że w ostatnich latach rosyjska armia organizuje na dużą skalę manewry o znaczeniu strategicznym. Analitycy wojskowi wskazują m.in. na ćwiczenia Zapad 2017, w których wzięło udział ponad 100 tysięcy żołnierzy, i ubiegłoroczne Wostok 2018, w które zaangażowanych było co najmniej 300 tysięcy żołnierzy. Już wcześniej niezależni komentatorzy rosyjscy zwracali uwagę na postępującą militaryzację Rosji, która w ich ocenie ma wymiar propagandowy służący przykryciu niedostatków armii i zastraszaniu sąsiadów. Autorzy raportu, na który się powołuje portal Rambler.ru, podkreślają, że wcześniej rosyjska armia w trakcie ćwiczeń symulowała niewielkie konflikty zbrojne o znaczeniu lokalnym. W ocenie analityków, którzy przygotowywali dokument, w ostatnich 2 latach rosyjskie siły zbrojne trenują prowadzenie działań bojowych na różnych frontach i szybkie przechodzenie od stanu pokoju do stanu wojny. Rosyjscy komentatorzy niezależni, w tym Aleksander Golc, podkreślają, że poligonowa aktywność armii oraz publiczne wypowiedzi najwyższej rangi polityków i dowódców opowiadających o nowoczesnym uzbrojeniu mają wymiar propagandowy. Według Aleksandra Golca rosyjska armia chce ukryć niedostatki finansowe i techniczne, odgrzewając stare projekty zbrojeniowe i robiąc wokół nich dużo hałasu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ponownie Mateusz Fusiarz ma dla Państwa informacje sportowe. El Clasico na remis. Barcelona zremisowała 1-1 z Realem Madryt w pierwszym półfinałowym meczu Copa del Rey. Świetny mecz w Realu, taki bez kompleksów, rozegrał młodziutki Vinicius Junior. Dla trenera królewskich Santiago Solariego dobra forma Brazylijczyka to nie niespodzianka. Nie jestem zaskoczony, ponieważ dobrze go znam. Ogólnie rzecz biorąc, jasne, że chłopak w wieku 18 lat, który niedawno tu przybył, nie powinien grać tak dobrze i łatwo się zdziwić. Ale on ma wiele zalet, a przy okazji też kolegów, którzy dobrze go powitali, doradzają mu, pomagają i pozwalają mu błyszczeć. Jak on ma na imię? Vinicius Junior. Piękne imię, takie nawet polskie bym powiedział. Takie coś pasuje, prawda? Do literatury, tak? W Ekstraklasie nie ma Viniciusza, a proszę bardzo, w Realu strzela, jak ładnie. No i jak gra, to też jest bardzo ważne. A dziś pierwszy mecz w drugim półfinale. Betis zagra z Walencją. W Pucharze Niemiec z kolei dopiero mecze 1/8. Spodziewaliśmy się dobrego widowiska w meczu Herty z Bayernem i takie zobaczyliśmy. Remis 2-2 do 90 minuty, 3-2 dla Bawarczyków po dogrywce i jeszcze do tego 2 asysty Roberta Lewandowskiego, który po raz pierwszy zagrał z kapitańską opaską. Awans do ćwierćfinału oprócz mistrza Niemiec wywalczyli Schalke, RB Lipsk i Augsburg. W Polsce jeszcze czekamy na początek jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich, ale spokojnie, to już jutro wraca Ekstraklasa. Niemniej nie powinniśmy narzekać. Sporo sportowego dzieje się ostatnio, chociażby lekkoatletyczny meeting Orlen Copernicus Cup. Mamy dobre informacje, bo 5 Polaków walczyło minima na Mistrzostwa Europy w Glasgow. Świetnie zawody w Toruniu wspominał będzie Marcin Lewandowski. Osiągnął wczoraj najlepszy wynik w historii polskiej lekkoatletyki na dystansie 1500 metrów. 3:36:50. Ja zawsze, jak stoję na linii startu, dodaję siebie wszystko i tak zawsze jest cel i tym razem również, z tym, że różnica jest taka, że troszeczkę mocniej poćwiczyliśmy teraz do hali. Od razu widać tego efekty, bo w pierwszym starcie naprawdę polecić taki wynik, to zostanie do końca sezonu halowego, myślę, jeden z lepszych wyników na świecie w tym momencie i naprawdę jest bardzo mocne bieganie. Mówi się właśnie, że około 4-5 nawet sekund szybciej się biega w sezonie otwartym niż na hali. 3:36, to z tego wychodzi 3:31 powiedzmy, a ja wiem, że to jest jeszcze do poprawienia, także naprawdę czuję się świetnie. Im starszy właśnie, tym coraz lepiej się czuję. W Toruniu sport, w Zielonej Górze także, tam grali w tenisa, a właściwie grały nasze reprezentantki w Pucharze Federacji z Rosją. Mecz niestety przegrały 1-2. Ten punkcik to zasługa debla Iga Świątek, Alicja Rosolska, a mecze w grze pojedynczej przegrały Iga Świątek i Magdalinet. Mogłam jednak troszkę lepiej zagrać, nie returnowałam najlepiej. Ona jednak przejmowała za dużo inicjatywy, powinnam zagrać trochę bardziej agresywnie. Nauczyłam się, że w następnym meczu muszę troszkę agresywnie jednak zacząć. Kiedy wchodzę na kort, każdy chce wygrać, tym bardziej tutaj w Polsce, ale no nie wyszło. Mam nadzieję, że uda nam się to odbić w następnych meczach. Polki w piątek jeszcze zagrają z Dunkami. A na koniec niestety jeszcze jedna porażka. Koszykarki CCC Polkowice przegrały na wyjeździe z włoskim PF Schio 69-83. Była to 12. kolejka Euroligi. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. A w Szczyrku dziś ładna jeszcze zima. Donoszą koleżanki, których prace będą mogli Państwo usłyszeć także na naszej antenie. Szczyrk Trójka to już w najbliższych godzinach. Jeśli chodzi o tych Lewandowskich, to rządzą dziś w serwisie sportowym, no ale ten jeden, który został kapitanem swojej drużyny, to dziś będzie Lew Andowski. Niech tak będzie, jeśli chodzi o pogodę, nie tylko w Szczyrku, to dziś raczej można się spodziewać słońca, ale także opadów. Jakich opadów? Na Suwalszczyźnie śniegu, po południu na zachodzie i po morzu także deszczu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia powyżej zera. Na Suwalszczyźnie, w Kotlinach Sudeckich także do 6 stopni na południu Polski. Katowice, w Krakowie i Rzeszowie stopni 5. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w Sudetach będzie dół i to porządnie, a ciśnienie 1006 hektopaskali. Dzień dobry, dzień dobry.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczypospolitej. Dzień dobry, witam. Jaki status ma w tej chwili Federacja? Czy to jest ruch, stowarzyszenie, partia w budowie? Partia w budowie. Złożone są wszystkie dokumenty w Sądzie Okręgowym w Warszawie i oczekujemy na decyzję polegającą na wpisaniu do rejestru partii politycznych. Czyli Federacja to jest tylko taka nazwa, że tak powiem, handlowa. Nazwa a własna. A w rzeczywistości, no bo Federacja, no to jest zbiór różnych podmiotów, prawda? Tak, jak się tylko ukonstytuuje Federacja, wtedy będziemy prowadzić, znaczy już prowadzimy rozmowę na temat przyłączenia różnego rodzaju stowarzyszeń i innych partii politycznych, mniejszych, tych, które nie mają szansy na start, na przykład do wyborów parlamentarnych. A jeśli chodzi o terminy, to już coś widać, że coś się wydarzy w najbliższym czasie? No i tutaj z bliżej nieokreśloną sytuacją mamy do czynienia, ponieważ jeżeli chodzi o terminy w sądach, to różne one zaprawdę bywają. Czyli możecie nie zdążyć przed wyborami tak do Parlamentu Europejskiego i co wtedy? No to mamy partię Marka Jurka, Prawicę Rzeczpospolitej, z którą właśnie zawarliśmy koalicję wyborczą. No i wtedy będziemy tutaj negocjować swój udział na plecach partii pana Marka Jurka. Na plecach partii, na plecach biednej Prawicy Rzeczpospolitej. Dlaczego biednej? Bardzo szlachetni ludzie. Jeśli ktoś jej wskakuje na plecy, no to nie jest przyjemne. No niestety, no tak to wygląda. Ja nie wiem, co jest takiego skomplikowanego w zarejestrowaniu partii, przeczytaniu statutu i zweryfikowaniu 1000 podpisów. Na wszelki wypadek 1600 żeśmy złożyli. Natomiast jednym to idzie szybko, drugim to idzie jakoś zatrważająco wolno. Ale u nas to jeszcze tempa nie ma, bo to dopiero 3-4 tygodnie, jak jesteśmy po złożeniu. Chcą panowie, mówię o panu i Marku Jurku, panowie wystąpili na konferencji prasowej i mówili, że chcą wspólnie pracować nad zbudowaniem szerokiej, silnej koalicji niezależnej prawicy właśnie na eurowybory. I liczą panowie na profesora Roberta Gwiazdowskiego, który też tak buduje jakąś swoją formację, i profesora Mirosława Piotrowskiego, tak, który też coś buduje albo i nie buduje, bo to różne były sygnały na ten temat. Czy wymienieni panowie są zainteresowani tym związkiem? No to w polityce, pani redaktor, to jest tak, że zainteresowani to jedno, a fakty to drugie. Zainteresowanym zawsze można być, natomiast czy dojdzie do koalicji, przekonamy się w ciągu najbliższych dni. No nie, ale jeżeli się ktoś nie jest zainteresowany, no to trudno, żeby doszło do koalicji, więc no rozmowy, to musi być taki wstęp. Rozmowy trwają. Rozmowy trwają. Trwają i są bardzo, że tak powiem, no obiecujące. Marek Jurek mówi, że taka, uwaga, szeroka, niezależna prawica mogłaby pokazać, że w Polsce opinia lewicowo-liberalna jest w mniejszości. Czy słowo szeroka nie jest tu wyrazem raczej takiego snu o potędze niż realizmu? To jest tak, że warto iść tą drogą, podążać tą drogą. Mamy... Ale jaką drogą? Taką właśnie szeroką drogą i pokazywać, że można, pokazywać, że do nas warto się dopisać. Otóż my jesteśmy wyznawcami takiej teorii, że na przykład do wyborów do Europarlamentu nie powinniśmy poruszać się po różnego rodzaju hasłach typu polexit, tylko powinniśmy iść i zmienić tą Europę od środka. Marek Jurek tutaj akurat jest chyba najbardziej pracowitym europosłem Rzeczypospolitej. To też mi na przykład bardzo dobrze się rozmawia z Markiem Jurkiem na ten temat. Zresztą w ogóle uważam pana prezesa za takiego dżentelmena polskiej polityki. A proszę powiedzieć, czy to ma być tylko taka koalicja na eurowybory, czy na przyszłość również? Znaczy, na przyszłość również mamy nadzieję, z tym, że poszerzymy ją, dlatego że uważamy, że zawężanie tutaj może być niekompatybilne obraz stosunku naszych partnerów do Europy, do Unii Europejskiej. Jedni mają bardziej kategoryczne podejście, drudzy mają bardziej liberalne podejście do Unii, tak jak my na przykład chcemy naprawiać Unię. My wierzymy w to, że jako członkowie Unii Europejskiej powinniśmy zawalczyć o to, żebyśmy przerwali to dążenie Unii Europejskiej do hegemonii francusko-niemieckiej. A o jakich partnerach pan mówi? O partnerach przyszłych czy partnerach obecnych? Czy pan już mówi o tej federacji? Mamy nadzieję, że i Paweł Kukiz dojdzie do wniosku, że warto z nami rozmawiać. Że, tęskni pan za Pawłem Kukizem. Uderzyła pani w czuły punkt. Czyli tęskni. Nie, no Paweł Kukiz to jest mój serdeczny kolega, z którym żeśmy przeżyli w tej jednej ławie poselskiej 3 lata i ludzie się zżywają. Mój serdeczny kolega, były serdeczny kolega, czy mój serdeczny kolega obecnie? Milczymy, więc chyba obu stron dotyczy. Natomiast nie atakujemy się, to jest dobrze. Czyli milczą panowie przyjaźnie. Mam nadzieję, że emocje miną. Mam nadzieję, że dojdziemy, że tak powiem, do ładu. Bowiem przecież my, ja powiem tak, ja nie chcę emocji żadnych tutaj mieszać w to. My tu przyszliśmy służyć Rzeczpospolitej, no a nie obrażać się na siebie, czy mieć do siebie jakieś prywatne wycieczki. Absolutnie przecież nie o to chodzi. No dobrze, ale jakoś dzwoni pan, pisze? Nie. Listy? Nie. SMS-y? Nie, są... Ale co? Dobrze, pani Beato, pani redaktor, bardzo panią proszę. No to są... Ale o co? No pytam. Nie, no bo żeby nawiązać kontakt, to ktoś musi zrobić pierwszy krok. No to przyjdzie czas, ja zrobię ten pierwszy krok. Dobrze. Koalicje się mnożą, a tymczasem nadeszła wiosna i wzięła sobie wszystko, od razu co w badaniu 14% politycznego rynku. W sondażu pracowni Kantar Millward Brown SA dla Faktów TVN i TVN24 przeprowadzonym 4 i 5 lutego, żeby była jasność. Czy podoba się panu taka wiosna, która bierze 14%? To jest dobre słowo. Pięknie pani weszła tą partią. Wzięli sobie. Wzięli sobie program od SLD, wzięli sobie nazwę od Stowarzyszenia Wiosna, wzięli sobie hasło, bo tamci mówią lubią ludzie, ci przerobili na kocham ludzie. Po prostu sobie kocham wzięli... Kocham ludzi chyba, nie kocham ludzie. No tak, kocham ludzi. Wzięli sobie wszystko, co można sobie wziąć i zrobili sobie partię, która do dzisiaj nie istnieje jako partia. Wiosna wczoraj sprawdzałem w rejestrze partii politycznych. Czyli więc, to też jest partia w budowie. Też jest partia w budowie, ale ja nie rozumiem tylko bo teraz jest cała narracja w prasie prowadzona, skąd finansowanie. Ja też mam takie pytanie, ponieważ zakładam partię i wiem, że przed założeniem partii nie można na rzecz tej partii prowadzić żadnych zbiórek pieniężnych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pan Robert Biedroń powiedział, że my sobie te gifty wszystkie drukujemy z mojego sklepu, no to przypomnę, że utracił Korwin-Mikke tak właśnie subwencje partyjne. Więc wszystko idzie... Co pan by radził Robertowi Biedroń? Bardzo zły start. Nieprzygotowany, amatorski start człowieka, który chce być premierem. Co by pan radził w tej sytuacji, jeśli chodzi o finansowanie? Jak to rozliczyć? Nie, to już jest za późno. Za późno. To już jest za późno, bo jeżeli już publicznie powiedział, a giftów nadrukował, wykonywał bodajże powyżej 1 000 000 złotych, no to naprawdę, proszę państwa, to są takie pieniądze. Ja rozumiem, że się łatwo mówi 1 000 000 w lewo, 1 000 000 w prawo, ale to są takie pieniądze, że ciężko będzie się wytłumaczyć, skąd się je ma, naprawdę. No tak, ale to będzie problem Roberta Biedronia. Rozumiem, że to nie jest człowiek, no niekoniecznie, od którego kupiłby pan browar, albo sprzedałby mu pan browar na raty. Nie, jeżeli chodzi o biznes, to się nie miesza tutaj takich dwóch rzeczy. Natomiast szczerze powiedziawszy, nie mogę mieć zaufania do partii, którą buduje osoba, która tak źle zaczyna. Źle, ponieważ w sposób nieprzemyślany i amatorski. Jak można sobie wymyśleć na czyichś plecach nazwę, która ma bardzo dobrą dzisiaj postrzeganie? A propos pleców, pan mówił przed chwilą o plecach prawicy Rzeczypospolitej, czyli... Ale to ja mówię w dobrym kontekście. Każdy ma swoje plecy. Wynegocjowanym. Mówię tutaj o wykorzystywaniu czyjejś organizacji. Natomiast wykorzystywanie wspólnym celu. A jaki cel ma katolickie Stowarzyszenie Wiosna z liberalnym, skrajnie liberalnym partią Biedronia? Oj, boli pana ta wiosna. Nie, no, nawet kiedyś za złodziejstwo ucinali rękę. Miej państwo wyobrazić, że mają taką uciętą rękę jako logo. Ale pan już mówi, że to złodziejstwo? No proszę pani, to jest... Nie boi się pan, to jest wartość, że spotkacie się w sądzie? To jest wartość, nie, ja będę namawiał Stowarzyszenie Wiosna do obrony swoich własnych interesów. Aha, nie wiadomo, czy stowarzyszenie przetrwa, bo cały zarząd został odwołany. Tak, znaczy, nowy, podał się, bardzo nie, dynamiczny. No, nie bardzo dynamiczny, przecież podał się do dymisji zarząd. Dynamiczna pani prezes została odwołana. Nie wiadomo, co dalej z wiosną. To ostatnie wiadomości są. No więc, ale mówię jedna o nazwie, o wartości. A druga... O wartościach nie. Mówię. Mówię o wartościach. O wartościach pewnego rodzaju, które wypracowała sobie w wieloletniej pracy Szlachetna Paczka. I szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się wykorzystywanie czyjejś pracy. Szefowie służb wydali oświadczenie w sprawie zeznań mecenasa Roberta Nowaczyka, gdzie padały sugestie, że brali oni udział w dzikiej reprywatyzacji oraz sugestie natury obyczajowej, a Patryk Jaki złożył zawiadomienie w sprawie tychże zeznań do prokuratury z sugestią, że mogło być popełnione przestępstwo w postaci fałszywych zeznań. Jak pan to wszystko widzi? Znaczy, bo jest różnica w zeznaniach pana świadka i prawdę powiedziawszy, jeżeli pan przewodniczący Patryk Jaki, pan minister uważa, że takie różnice są, to absolutnie w tej chwili ta sankcja prawna jest do 8 lat za składanie fałszywych zeznań. I należy tego przestrzegać. Pan nazwał niedawno Jarosława Kaczyńskiego marzycielem. Tymczasem tak. Tutaj Gazeta Wyborcza przedstawia fakturę, która została wystawiona do zapłaty na sumę ponad 1 600 000 złotych brutto. I pan widział tę fakturę? Tam się mówi o kilkudziesięciu spotkaniach i bardzo mnie ciekawi, co spowodowało taki, bo to jest, piszą, że to jest któraś faktura z rzędu, że tam jest refaktura kosztów. Tak. No to proszę państwa, w takiej sytuacji pod tą fakturą powinny być wszystkie faktury, których refaktura dotyczy. Inaczej mówiąc, bazą do wystawienia takiej faktury są faktury wcześniej wystawione przez tego pana na rzecz działalności deweloperskiej. Ja bym nie przyjął takiej faktury. Ale może to jest tylko skan jednej faktury. Być może, a te pod są. Nie. W ogóle jedna wielka lipa, powiem szczerze, ta cała afera. Bardzo się dziennikarzom, których w części znam, dziwię. Dlatego, że wystawienie takiej faktury musi być oparte o dowody dołączone do tej faktury, których ja nie widzę. Czyli powinno być napisane, czego dotyczą. Nie, powinny być faktury, koszty. Dokładnie faktury zliczone i powinna być refaktura, zwrot kosztów za poniesione koszty. Aha. Czyli to... Inaczej mówiąc, ten pan tą fakturą chce udowodnić, że poniósł takie koszty, udokumentowane koszty. Więc te udokumentowane koszty powinny być w zestawieniu dołączone do tej faktury. Nie widzę w pracy przygotowawczej takich kosztów. Panie pośle, jeszcze chciałam pana zapytać, tak. Ponieważ pan nazywa Jarosława Kaczyńskiego marzycielem, jakby pan nazwał prezesa NBP, który wczoraj mówił na konferencji prasowej, wysłałem prywatny mail do senatora Jackowskiego. Senator Jackowski żądał wyjaśnień w sprawie zarobków. Tak. Słynie ze skłonności, mówi prezes Glapiński, ze skłonności do jawności. Bardzo to lubi, nawet na plaży. Wszystko by chciał ujawniać, ale w Polsce obowiązuje prawo. No wiem, o czym mówi pan prezes. Natomiast panie prezesie, z całym szacunkiem, pan jest prezesem Narodowego Banku Polskiego i tak, niech pan się nie zajmuje senatorami, tylko bankiem. I jawnością wynagrodzeń, i sposobem zatrudniania. I przypomnę panu, że pan zarządza pieniędzmi, które nie są pana, ani Narodowego Banku Polskiego. To są pieniądze Rzeczpospolitej. W każdym razie dalej prezes Glapiński mówił o tym, że on w przeciwieństwie do premiera, wicepremiera Gowina dba o dobro państwa i dlatego jest przeciw ujawnianiu tych zarobków. Czyli posłowie, którzy głosowali za ujawnieniem, nie zadbali o dobro państwa. Nie no, no to już takie karykaturalne się zaczyna robić wszystko. No naprawdę nie sprowadzajmy do tego całej sprawy. Narodowy Bank Polski, ja nie rozumiem, po co Narodowemu Bankowi Polskiemu na przykład dział marketingu. To jest monopolista. Jak sam pan prezes powiedział, to jest bank banków w Polsce. Oczywiście, że ta organizacja ma dbać o stabilność złotówki polskiej. No powiem, że nasza niezależność to jest nasza złotówka. I tutaj panie prezesie, bardzo proszę nie wchodzić w takie retoryki. Niech pan się nie sprowadza tutaj do polityki takiej małej, tylko niech pan zarządza bankiem, Narodowym Bankiem Polskim. Narodowym. Powiedział poseł Marek Jakubiak z Federacji dla Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem. Sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Troszkę nam się przeciągnęło, bo 8.30 minęła pół minuty temu, ale będzie skrót najnowszych informacji od Krzysztofa Zybewskiego. Sprawy gospodarcze, Brexit, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz kolejna unijna perspektywa budżetowa to główne tematy rozpoczynającego się dziś na Słowacji szczytu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Weźmie w nim udział premier Mateusz Morawiecki. Ostatnie takie spotkanie przywódców Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczyła kanclerz Niemiec, odbyło się w połowie 2016 roku w Warszawie. Brytyjska premier Theresa May jedzie do Brukseli rozmawiać o Brexicie. Spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem i szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Rozmowy mają być próbą przełamania impasu w negocjacjach brexitowych. Londyn chce renegocjacji umowy o wyjściu z Unii, ale wspólnota nie chce się na to zgodzić. To będzie pierwsze spotkanie premier May z przewodniczącymi unijnych instytucji po decyzji brytyjskich posłów o odrzuceniu umowy i żądaniu jej renegocjacji. Operacja antynarkotykowa włoskich służb na stokach narciarskich w rejonie Sondrio w Lombardii. Na trasach zjazdowych i w rejonie wyciągów karabinierzy kontrolowali dziesiątki turystów. Tylko w ciągu 3 godzin psy pomagające funkcjonariuszom znalazły u 17 osób m.in. haszysz i marihuanę. Włoskie służby przeprowadziły operację w ramach walki z coraz częstszym zażywaniem narkotyków przez miłośników szusowania. Karabinierzy podkreślili, że dzięki akcji na stoki nie wyjechało wiele osób, które mogły narazić innych na niebezpieczeństwo. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I ponownie Patrycjusz Wyżga. 10 400 000 000 zł wyniósł w 2018 roku deficyt budżetowy, poinformowała w Polskim Radiu minister finansów Teresa Czerwińska. 380 miliardów złotych dochody, wydatki 390,4 miliarda złotych, więc dobry wynik. Skorzystaliśmy z możliwości konsolidacji fiskalnej. Część to były naturalne oszczędności, część to były również rzeczy, które wynikały z dobrej sytuacji na rynku pracy, czyli mniejsza dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stąd też niższy deficyt. Minister dodaje, że dobry jej zdaniem wynik budżetu państwa jest także efektem uszczelnienia systemu podatkowego, głównie VAT-u, ale także CIT-u, czyli podatku dochodowego dla firm. Bezrobocie lekko w górę. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,2% i była o 0,4 punktu wyższa niż w grudniu. W styczniu zarejestrowano ponad 51 tysięcy sztuk nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych, poinformował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. To wzrost o 0,6% w porównaniu do sytuacji przed rokiem. Rosną amerykańskie zapasy ropy. Jej produkcja w Stanach jest rekordowo wysoka, a kurs dolara rośnie. Do tego dochodzi niepewność co do rozstrzygnięcia sporu handlowego Waszyngtonu z Chinami, obawy o Brexit i sankcje na Wenezuelę oraz Iran. To lista czynników, które według ekspertów przygniatają ceny ropy naftowej. Dzięki temu jest nieco taniej. Baryłka ropy na giełdzie w Nowym Jorku kosztuje $54. Europejska ropa na giełdzie w Londynie kosztuje $62,5 za baryłkę. Bank PKO BP obchodzi dzisiaj setne urodziny. Cały wiek temu naczelnik Józef Piłsudski wydał dekret o ustanowieniu Pocztowej Kasy Oszczędności. Największy polski bank uniwersalny zmieniał kilka razy rozwinięcie swojego skrótu, ale zawsze nazywał się PKO. O czym powiemy w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9.30. Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO. Było takie hasło. Tak było, było. Angażowałem się, oszczędzałem. Pamiętam, były takie książeczki, zapisywało się każdą sumę. Było, tak. No, pan redaktor to mógłby być nawet skarbnikiem. Nie, aż tak nie. Nie. No, jakichś takich umiejętności specjalnie nie było nigdy. A ja nie wiem, czasami zastanawiam się, gdzie przepadły te pieniądze, czy one na pewno trafiły do tych wpłacających, ale to już zostawmy, bo to może jakaś grubsza afera się z tego zrobi, a nie chcemy już kolejnej. Dziś, jeśli chodzi o pogodę, to powiem tak, że to słońce, które na przykład w Warszawie, to już chyba ten śnieg i lód roztopi. Ale śniegu jeszcze trochę leży, gdzieniegdzie, takiego czarnego, jak określiła to pewna 7-letnia Hania, to jest taki śnieg po przejściach. I to jest bardzo dobre określenie, ale dosypie go jeszcze. Na Suwalszczyźnie możliwe to. Po południu, na zachodzie i Pomorzu to już tylko opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na południu, w Sudetach mocniejszy nieco. Trochę chmur, trochę słońca, taki to będzie czwartek, a temperatura powyżej zera. 6 stopni aż w Katowicach, 5 w Krakowie i Rzeszowie, 4 w Opolu, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Kielcach, Lublinie i Szczecinie, 3 w Poznaniu i Koszalinie, 2 w Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Zakopanem. Tam z tego się chyba nie bardzo cieszą. Najchłodniej dziś w Suwałkach 1 stopień, ale też powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. 3 tygodnie na liście, 2 razy na miejscu pierwszym. Nasz numer 1, 2 ognie, fisze, mody, tworzywo, dobrej nocy. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za iPhone 7 64 GB o wartości 1899 zł. Teraz zapłacisz 475 zł, a resztę za pół roku. A przy zakupie laptopa HP z procesorem Intel Core i3 o wartości 1599 zł. Teraz zapłacisz 400 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe Misie, Afrofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Urzekł mnie dziś toromistrz z Małopolski. Zwróciliśmy na to uwagę o poranku. 227 trójek, a pan też w tej sprawie. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie poprzedniego reportażu o toromistrzu. Pan redaktor zapomniał, że toromistrz istnieje taka nazwa w żużlu. I to jest bardzo ważny, że tak powiem, zawód. A jednym ze słynniejszych toromistrzów był pan Marek Cieślak, trener reprezentacji Polski. Wspomniał pan żużel, od razu zrobiło się cieplej. No to tak może dobry prognostyk na weekend. Weekend teraz, zwłaszcza, że to będzie Vampire Weekend. I to będzie nasza piosenka dnia. Harmony Half. We took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. Harmony Hall, oczywiście. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Ooh. heart that beats like a young pretender. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a proud romance, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Przyznam szczerze, że zaskoczyli mnie tym nagraniem. Pozytywnie. Vampire Weekend to jest piosenka, która zapewne będzie pojawiać się w porannej audycji. Nieraz poranna, optymistyczna i dlaczego by nie. A poza tym panowie przyjeżdżają przecież do Polski na festiwal Open Air 3 lipca w Gdyni. Zawitają i zagrają. I ten utwór na pewno się pojawi. Pojawił się już też ponownie Marcin Pośpiech. I trochę o koncertach teraz będzie także krajowych. Nawet zgadza się. Trójkowych chyba. Zgadza się. Muzyczny rozkład jazdy. Zapraszamy do Trójki oczywiście i zapraszamy na Myśliwiecką. W najbliższą sobotę po godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi grupa WW. Będzie to przedpremierowy koncert z utworami z płyty Za niebawem. Retransmisja tego koncertu też za niebawem, a dokładnie w następną sobotę w liście osobistej u Piotrka Meca. I teraz kluczowa informacja. Bilety wciąż jeszcze do zdobycia w trójkowych audycjach. Proszę nas nasłuchiwać. A do jutra, do godziny 12, można wpłynąć na losy pierwszego singla z tej płyty. Się poruszam, część pierwsza. Na liście przebojów Trójki, ostatnio na miejscu 8, ale coś czuję, że to się zmieni niebawem. Ja tańczę. Czy pan się wybiera w góry? Może? Niebawem? Może już było, a w góry się wybieram. Nieśmiało pozwolę sobie zagaić, to dobrze. A czy do Szczyrku? Do Szczyrku nie, ale tam jest silna reprezentacja, którą pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zgadza się. Już jutro zaczyna się Snowfest w Szczyrku właśnie. Na dwudniowej imprezie, tak jak wspomniałeś, tak jak powiedziałeś, nie zabraknie trójki i trójkowych audycji stamtąd nadawanych, a muzyczna część festiwalu będzie miała za zadanie rozgrzać narciarzy, snowboardzistów, no i ujarzmiaczy innych przyrządów służących do poruszania się po śniegu i lodzie. Zadania tego podejmą się m.in. Ghostface Killach, duet Buka Shade czy Wonky One, a także Nowika z Mysterem Lexem. Trójka w Szczyrku. Ależ to wszystko się pokomplikowało. Takie zdanie wyszło mi spod klawiatury. Są tacy, którzy wyczekują początku wiosny, ale z pewnością nie brakuje takich, którzy czekają już na jej schyłek. Ha.

Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. A gdzie dziś znajdzie się nasz redakcyjny obieży świat, sam opowie Tomasz Grozdowski. Wczoraj w Nowej Zelandii było święto narodowe nazywane Waitangi Day. Święto ma na celu upamiętnienie podpisanego 6 lutego 1840 roku traktatu zawartego pomiędzy przedstawicielami około 500 maoryskich plemion z władzami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dokument ten uważany jest za akt założycielski nowoczesnej Nowej Zelandii. Jak zwykle, trochę jak u nas podczas Święta Niepodległości, jest okazja, żeby razem świętować, ale i narzekać na to, co nie zostało zrobione. Mówi pani premier Nowej Zelandii, Jacinda Ardern. Mam nadzieję, że każdy Nowozelandczyk choć raz w życiu przyjedzie do Waitangi na ten dzień upamiętnienia. To zupełnie unikalne przeżycie. To coś innego też od tego, co możemy na co dzień oglądać w politycznym życiu kraju. Waitangi Day to dobry dzień, by zajrzeć do Rotorua, miejsca, gdzie Maorysi mają swoje centra kulturalne, choć nie tylko dla maoryskiej kultury tam się przyjeżdża. Mówi moja przewodniczka. My name is Miriata. Rotorua znana jest z tego, że to centrum maoryskiej kultury. Stąd w dużym stopniu dzielimy się tym, co mamy, ze światem. A robimy to pokazując nasze zwyczaje w centrum rękodzieła. Tu uczymy ludzi naszej kultury, opowiadamy o naszych zwyczajach. W ten sposób podtrzymujemy tradycje. Pokazujemy, kim jesteśmy, a jesteśmy Nowozelandczykami. Mieszkańcami małej wyspy na spodzie kuli ziemskiej. Rotorua nie jest najważniejsza, bo każde miejsce w kraju jest ważne, każde unikalne. Mamy wiele różnych plemion, ale Rotorua to nie tylko kultura maoryska. To też znany na całym świecie obszar geotermalny. W wielu krajach są gorące źródła, ale nie takie jak u nas. Te źródła przyciągają turystów już od 150 lat w to miejsce. Mamy tu największy na południowej półkuli gejzer, powszechnie znany, Pohutu Gejzer. Yeah, we have the largest geyser in the southern hemisphere. It's world known. A jak to jest żyć na wulkanie? Normalnie, dopóki nie wybuchnie, prawda? Ten nasz nie obudził się tu od 240 tysięcy lat, więc jest spokojny. To dość dawno. Ale tak, żyjemy w kalderze, w starym stążku wulkanicznym. W takiej samej kalderze, w jakiej leży Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. Wulkanów, które regularnie straszą, regularnie wybuchają, jest w Nowej Zelandii wiele, choćby te, o których opowiadałem przedwczoraj z okolicy Tongariro. W okolicy Rotorua trzeba się cieszyć tym, co jest, a jest oj wiele. Wielkie jezioro Taupo o powierzchni takiej jak Singapur. Jedno z najlepszych miejsc na łowienie pstrągów na świecie. Jest światowej klasy rafting. To też chyba największe centrum zorbingu, czyli staczania się po zboczu w przeźroczystej, nadmuchiwanej kuli. Jaskinie. No i tak jak wszędzie w Nowej Zelandii, są tu niezliczone szlaki do wędrówek. I nie zapominajmy o gorących źródłach, których obok Rotorua jest tak bardzo wiele. Niektóre lecznicze, inne tylko gorące. A co w prasie? New Zealand Herald nawiązuje do wczorajszego Waitangi Day, opisuje kto był, a kogo nie było, co obiecano i co nie zostanie zrobione. Jest też dużo o wielkich pożarach koło Nelson na południowej wyspie w Abel Tasman. Podobno to najgorsze pożary od wielu, wielu lat. Na Facebooku proszę zobaczyć, jak śliczne potrafią być geotermalne miejsca, czyli jak ładnie jest w Rotorua. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Proszę polubić, udostępnić i do usłyszenia w poniedziałek. Tomasz Gorazdowski. Przytupem, no jak najbardziej, z Rotorua Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest Budimex. No i na koniec powinien pojawić się artysta z Nowej Zelandii, bo taka troszkę tradycja wyszła, ale ten artysta, to on mógł być z każdej Zelandii. To na zakończenie. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Paulina Kozion i Krystian Hanke. Życzymy dobrego dnia. A w poniedziałek wraca redaktor. Rzuć to wszystko, wszystko co chce, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną też. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmienny mit.